Açtıysa yüreğine erirsin, taş erirsin, erirsin, taş erirsin. Yürürsen yolu yokla, nefes al gülü kokla, yuvarlan sen de hakka, varırsın taş varırsın, varırsın taş varırsın. Üflesen gözünü, silsen tozlu özünü, atsan gönül gözünü, görürsün taş görürsün, görürsün taş görürsün. Hele bekle o günü, çözeceğim düşünü, bir gün Rabbe gönlünü verirsin, taş verirsin, verirsin, taş verirsin. Hele bekle o günü, çözeceğim düşünü, bir gün Rabbe gönlünü verirsin, taş verirsin, verirsin, taş verirsin.